Колосай 1-р бүлэг. Бурхны хүслээр Есүс Христийн илч болсон Паул болон дүү Тимот нараас Колосайд байгаа ариун хүмүүст буюу Христ тодрох итгэлт ахдүү нарт бидний эцэг Бурханаас амар тайван нэгүүлсэл нь та нарт байх болтугай. Бидний эзэн Есүс Христийн эцэг Бурханд бид та нарын төлөө үргэлж залбирэн талархал өргөдгөн. Бид Христ Есүст итгэх та нарын итгэл болоод бүх ариун хүмүүсийн төлөөх та нарын хайрыг сонссны учир бөгөөд Тэнгэрт та нарт зориулж хадгалагдсан найдварын учир юм. Энэ найдварыг та нар урд нь сайн мэдээ болох үнний үгнээс сонссон. Сайн мэдээ нь та нарт хүрчээ. Бурхны нэгүүлслийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс эхлээд энэ нь та нарын дотор хэрхэн байгаачлан мөн бүх дэлхийд байнга үр жим сургуулж өсгөж байна. Түүнчлэн бидний өмнөөс үйлчилдэг Христийн итгэлт үйлчлэгч бидний хайрт хамтран зүтгэгч бол Епафрас та нар суралцсан. Тэр бас сүнс доторх та нарын хайрын тухай бидэнд мэдэгдсэн юм. Тиймээс бид сонссон өдрөөсөө хойш та нарын төлөө залбирч, та нарыг бүх сүнслэг мэрэгэн ухаан хийгээд ойлголт дотор түүний хүслийн жинхэнэ мэдлэгээр бялхаасай гэж гуйхаа зогсоосонгүй. Мөн та нар эзэнд зогстойгоор явж, бүх талаар түүнд таалагдаа сай гэж гуйхаа зогсоосонгүй. Ингэхдээ аливаа сайн ажилд үр дүн гарган Бурхны жинхэнэ мэдлэгээр өсөж, бүхий л тесвэр дэвчээрт хүрхийн тулд түүний цог жавханд чадлын дагуу бүх хүчээр хүчтэй болгогдсон баяр хөөртэйгээр эцэгт талархал өргөгтөн. Гэрэл дотор ариун хүмүүсийн өвийг хуваалцахад тэр биднийг зогстой болгосон. Учир нь тэр биднийг харанхуйн эрх мэдлээс авраад өөрийн хайрт хүүгийнхээ хаанчлалд шилжүүлсэн юм. Хүүгийнхэн дотор бидэнд нүглийн уучлал болох золилт байна. Тэр бол үл үзэгдэгч Бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн ууган мөн. Учир нь түүн дотор тэнгэр ба газар дах бүх юмс, үзэгдэх ба үл үзэгдэх юмс, хаан ширээнүүд, эсвэл ноёрхлууд, удирдлагууд, эсвэл эрх мэдлүүд ч бүтээгдсэн. Бүх юмс түүгээр болон түүний төлөө бүтээгдсэн байна. Тэр бүх юмсын үрд байна. Бүх юмс түүний дотор оршин тогтнодог. Тэр мөн бий болох чуулганы тэргүн мөн. Тэр бол эхлэл мөн. Үхэхдээс анх төрсөн мөн. Ингэснээр тэр өөрө бүх юмсын дотор тэргүн байрыг эзлэх юм. Яагад гэвэл Бурхны сайн таалал нь түүний дотор хамаг бүрэн бүтэн нутаглах хийгээд түүний загалмайн цусаар инг тайвныг тогтоон түүгээр дамжуулан газар дээрх эсвэл тэнгэрдэх юмсыг бүх юмсыг түүгээр өөртөө авилруулах явдал байв. Хэдийгээр та нар урд нь холдуулагдсан бөгөөд бузар үйлсээр оюун ухаан дотроо дайснууд болсон боловч идэвгээ тэр өөрийнхөө өмнө та нарыг ариун өөсөвгүй бөгөөд гимзимгүй байлах хин тулд махан бий доторх өөрийн үхлээрээ эвлэрүүлсэн билээ. Хэрв та нар үнэхээр итгэл дотроо үргэлжид байж суурлагдсан бөгөөд бат тогтун өөрсдийн сонссон сайн мэдээний найдвараас хөдлөхгүй бол тийм байх болно. Энэхүү сайн мэдээ нь Тэнгэрийн доорх бүх бүтээл тунхаглагдж Паул би үүний үйлчлэгч болсон билээ. Одоо би та нарын төлөө зовхтоо баярлаж байна. Христийн зовлонгууд дотор юу дутагдаж буйг нөхөн, би махан биендээ түүний бий болох чуулганы төлөө өөрийнхөө хувийг үлддэг. Бурхны үгийг биелүүлэхин тулд та нарын тусын тулд Бурхнаас надад саяргасан үүргийн дагуу би энэхүү чуулганы үйлчлэгч болсон юм. Тэрхүү нууц нь өнгөрсөн үеүдээс үр удмуудаас нууцлагдж байсан боловч одоо өөрийнх нь ариун хүмүүст илэрхийлэгдэжээ. Бурхан харь үндэснүүдийн дунд энэхүү нууцын алдрын баялаг гэж юу болохыг тэдэнд мэдүүлэхийг хүссэн юм. Энэ нь та нарын дотор байгаа алдрын найдвар болох Христ мөн. Бид хүн бүрийг Христ дотор төгс болохын тулд бүх мэрэгэн ухаан дотор хүн бүрд сануулж, хүн бүрд зан түүнийг тунхаглаж байна. Миний дотор хүчтэй ажиллаж байгаа түүний хүч чадлаар зүтгэн би мөн энэ зорилгын төлөө ажилладаг.